Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 2-ն է օրը 5-7-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք մնալ մեզ հետ և ծանոթանալ օրվա ծրագրին։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում օրերս Մարտունիում անցկացված մրցումները նվիրված էին Արցախի հերոս Մոնթե Մելքոնյանի հիշատակին։ Մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է ԼՂՀ Կունգֆու Ուշուի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Դավիթ Գրիգորյանի հետ։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Արևելյան մարտարվեստներով զբաղվող շատ մարզիկներից եմ լսել, որ հենց այս մարտարվեստներն են համապատասխանում Արցախցու ոգու ուժի ու ֆիզիկական դիմացկունության համադրությանը։ Բոլոր հաղթանակների հիմքում նախ եւ առաջ հոգեպես պատրաստված լինելն է, հավատը սեփական ուժերի հանդեպ։ Օրերս Մարտունիում անցկացված մրցումները նվիրված էին Արցախի հերոս Մոնթե Մելքոնյանի հիշատակին, նաև շրջաններում ուշու մարտարվեստը տարածելու միտում ունեին։ Մանրամասները ԼՂՀ Ուշու Կոնֆոյի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Դավիթ Գրիգորյանի հետ զրույցում։ Պարոն Գրիգորյան, բառացիորեն մի քանի օր առաջ անցկացվեցին Սանդաուշուի մրցումներ Մարտունի քաղաքում։ Իհարկե շատ լավ է, որ ընդհանրապես սպորտը իր տարածքը ընդլայնում է եւ մայրաքաղաքից դուրս է գալիս շրջաններ։ Արդյոք միայն այդ նպատակն ուներ հենց Մարտունիում անցկացնել մրցումները եւ առհասարակ շրջաններում անցկացնել մրցումների։ Նշեմ, որ մեր առաջնությունը Մարտունիում անցկացվում արդեն 3-րդ անգամ եւ 4 տարի առաջ ստեղծվեց այդտեղ խումբը։ Շնորհիվ Մարտունի մանկապարտեզ Մարզադպրոցի և մարզիչ Կարեն Պողոսյանի, որը 5 տարի ուսանող է Ստեփանակերտ քաղաքում եւ մարզվում էր։ Եվ դրանից հետո արդեն երբ ինքավարտեցի ուսումը, ցանկություն հայտնեց, որ կուզենա աշխատել եւ տարածել տվյալ մարզաձևը արդեն իր հարազատ քաղաքում։ Եվ դա ոչ միայն պայմանավորված է նրանով, որ այնտեղ մենք մրցաշարեր ենք անցկացնում, ոչ միայն երեխեքի քանակի համար, այդտեղ մոտ 60-70 մարզիկ կա մարզվող, այլ նրանով, որ հենց մրցաշարերի անվանումն է Մոնթե Մելքոնյանի հիշատակին հուշա մրցաշարը։ Մեր մարզիկների մեջ ուզում ենք սեյմանել հայնասիրությունը եւ միշտ որպես իրենք կարողանան հիշեն մեր բոլոր նահատակվածների վառ հիշատակը եւ իրենց կատարած աշխատանքը ու սխրանքները։ Իսկ այս տարի մասնակցեց նաեւ Գիշի համայնքի մարզադպրոցի մարզիկները, որտեղ նաև իրենց բուրըն ակտիվությունը ցուցաբերեցին այդ մրցաշարի ընթացքում։ Դա նաև կապոկ օղակ է ֆեդերացիայի մարզիկների միջև, որպեսզի կարողանա մարզիկները իրար հետ շփվեն այդ միջոցառման ընթացքում։ Բնականաբար առաջին հերթին կայնած է մարզական շփումը եւ մարզական փորձի փոխանակումը, բայց նաև կարևոր է հենց մարզիկը, որպեսզի ինքը կարողանա ճանաչել, որ տվյալ մարզիկը ինքը մարզում է նույն մարզաձևով, չհաշվի առնելով, որ իրենք մարզում են տարբեր մայքներում եւ տարբեր մարզիչների հսկողության տակ։ Եվ դա նաեւ բավականին մեծ աշխատանքն է, որպեսզի ստեղծվի նաեւ կոլեկտիվ մտածելակերպ մարզիկների միջև եւ կարողանա մարզիկները ավելի լավ ցուցանիշներ ցուցաբերեն, որպեսզի մասնակցեն հետագա մրցաշարերում եւ մրցումներում։ Իսկ տարբերվում են շրջաններում մարզվող երեխաների հետաքրքիր։ Այո, տարբերվում է, որովհետև հիմնականում այդ շրջաններում երեխեք զբաղմունք չունեն, այսինքն խմբակները շատ են բացակայում, թե մշակույթի, թե սպորտի ոլորտի, եւ իրենց համար դա ասենց ասած փրկություն է, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց առօրյան ավելի հետաքրքիր, ավելի ճիշտ եւ ավելի գրագետ դասավորեն, եւ բնականաբար այդ համայնքների մարզիկների համար դա մեծ կյանքի փորձ է, շփում է մարդկանց հետ, թե Մարիաքաղաք Ստեփանակերտի մարզիկների հետ, թե տարբեր համայնքների մարզիկների հետ, եւ դա արդեն ավելի է զարգացնում եւ բարելավում հոգեկան վիճակը մարզիկի եւ տվյալ երեխաների։ Նաեւ նշեմ, որ շրջանի մարզիկները իրենք ավելի ֆիզիկապես դուք կանխեցիք իմացը, իրենք բնականից կոպվում։ Մարզիչի համար արդեն շատ ջանք չի պահանջվում, որպեսզի նաեւ աշխատի մարզիկի ֆիզիկական տվյալների վրա։ Եվ արդեն այդտեղ երևում է իրենց ավելի հոգու եւ կամքի ձգտումը դեպի հաղթանակ, եւ ֆեդերալ Ֆեդերացիան հուսով է, որ մի քանի տարի հետո այդ համայնքներից, որոնց գործունեությունը սկսել է 4, 1 տարի, 6 ամիս առաջ, այդտեղից կունենանք լավ մարզիկներ, որոնք կփայլեն տարբեր միջազգային հարթակներում։ Մարտերի զգացվում էր, որ երեխաները մեծ ձգտում ունեն եւ բավականին մեծ աշխատանք է տարվել երեխաների հետ ու ինչպես միշտ արևելյան մարտարվեստներում փաստը, որ նրանք միայն ֆիզիկապես չեն կոփվում, այդ հոգեկան կոփվածությունը, ձգտումը դեպի հաղթանակ, նաեւ հակառակ կողմին հարգելու փաստը, նրա ուժերը չթերագնահատելու։ Այո, մեր մարզաձևում հենց այն հակառակորդը, որը հաղթում է տվյալ մարզիկին, ինքը ավելի պատվով է վերաբերվում, ինչ որովհետև մարդ պետք է գիտակցի, որ ինքը իր կյանքում, եթե պարտվում է, ապա ինքը ունի թերությունները, եւ մարզիկը ինքն շնորհակալություն է հայտնում տվյալ մարզիկին, որ կարողացավ բացահայտել իր թերությունները, եւ հաջորդ անգամ արդեն մարզիկի վրա աշխատելու տեղ կունենա, կիմանա ինչ թերություններ ունի, ինչի համար պարտվեց, եւ ավելի պատվով հանդես կգա։ Դրա համար մեր մարզիկները պարտությունը նաեւ գիտակցում են, դա մեր մարզիչների դասախոսությունների միջոցով եւ ճիշտ մատուցելու միջոցով։ Իրանք, ինչպես նշեցիք, չպետք է թերագնահատեն իրենց ամենաթույլ կամ ամենաքիչ մարզված մարզիկին, այլ վերաբերվեն ամենայն լրջությամբ եւ ամեն գործի ընթացքում, կլինի դա մարզական, կլինի դա իրենց դասերի ընթացքում, պետք է իրանք ցուցաբերեն պատասխանատվություն եւ ամեն հարցին ավելի լուրջ վերաբերվեն, որպեսզի կարողանան այդ հարցերը ճիշտ եւ ավելի մատչելի ձևով կատարեն։ Կոնկրետ այս մրցումներից գոհ եք։ Այո, բավականին ունեցանք գիշի համայնքում մարզիկներ, մոտ 20 մարզիկ մասնակցեցին գիշի համայնքից։ Իրանք 6 ամիս է մարզվում են եւ մեր մարզաձևում, քանի որ օգտագործում է ձեռի հարվածներ, ոտքերի հարվածներ, նաեւ գցումային տեխնիկա, մարզիչին բավականին երկար ժամանակ է պահանջվում, մոտ 2 տարի, որպեսզի կարողանա տեխնիկական բնագավառը ապահովի, որտեղ ձեր ոտ գցում իր մեջ պարունակում ահագին մեծ տեխնիկա, եւ 6 ամիսը դա շատ կարճ ժամանակ է, բայց իրանք բավականին լավ աշխատեցին, կարողացան զգալ ամեն մի հարված, թե ոտի, թե ձեռի։ Նաեւ ինչու համար ենք մենք անցնում շրջաններում, որտեղ մարզում են ուշուի խմբակները, որպեսզի նաեւ ավելի ճանաչել տանք այդտեղի ժողովրդին, ծնողներին, քանի որ երբ որ Ստեփանակերտ է լինում մրցաշարը, բոլոր ծնողները չեն կարողանում գան, դիտեն եւ այլն, իսկ այնտեղ արդեն այնտեղի ժողովուրդը մոտիկից պատկերացում են կազմում տվյալ մարզաձևից, եւ ավելի իրենց համար հեշտ է կողմ որոշվելը, թե իր երեխային որտեղ տանե մարզվելու։ Արդյոք այս ֆեդերացիոն ճիշտ հոգեբանություն է դրված, երեխեք ճիշտ են մարզվում, առողջարար է իրենց կյանքի եւ առողջության համար եւ այլն։ Ընդհանրապես ծնողների հետ կապը կարեւոր է հենց երեխայի հոգեբանության համար, մարզիչ ծնող երեխա կապը։ Այո, մենք բարբերաբար անց ենք կացնում ծնողական ժողովները, որտեղ քննարկվում է երեխաների վարքը եւ ինչպես են իրենք կարողանում դրսեւորել նաեւ իրենց տանը, որովհետեւ մարզիկները, երբ որ իրենք սկսում են մարզվել եւ ստանում են իրենք արդեն դրական լիցքը եւ ուժեղանում են, արդեն ահագին ծնողները եկան բողոքեցին, որ տունը եղբայրն է ծեցում, այդ հնարքները օգտագործում են իրենց եղբայրների կամ իրենց քույրերի վրա, ամեն անգամ ծնողների բողոքների առաջ հակները ֆեդերացիայի համար ավելի նոր խնդիրներ է դնում, որպեսզի մենք ավելի ճիշտ կարողանանք կառավարենք մեր մարզիկներին այդ աշխատանքը, որ իրենք կատարում են այստեղ եւ սովորում են, տեղին օգտագործեն։ Բայց լինում են դեպքեր, որ մարզիկը արդեն ուժերին վստահ լինելով ուզում է իրեն ցույց տալ ավելի հասարակ տեղում, ոչ թե ինչ որ սպորտային միջոցառման ժամանակ։ Երևի տարիքից էլ երեխաներ են այնուամենայնիվ։ Հա, երեխաներ են դա կա, բայց փոքր ժամանակից պետք է ճաշակը ոչ թե բավարարել, այդ ճաշակը պետք է ձևավորենք, որպեսզի ունենանք առողջ, գիտակից եւ մարտունակ սերունդ։ Ընդհանուր առմամբ քանի մասնակից եղավ։ Մոտ 200 մասնակից եղավ, 10 թիմ մասնակցեց տարբեր համայնքներից, հիմնականում Ստեփանակերտից էին, 6 թիմ մասնակցեցին, Մարտունի Գիշի, Նորշեն, այդտեղից էլ 3 թիմ մասնակցեց։ Ընդհանուր եղավ 34 տարիքային եւ քաշային կատեգորիաներ, որտեղ ըստ այդ կատեգորիաների մարզիկները գրավեցին առաջի, երկրորդ եւ երրորդ տեղերը։ Այսինքն մենք 34 հոգուց ունեցանք առաջին եւ երկրորդ տեղը։ Նաև օլիմպիական կանոնադրությամբ 3-4 տեղերը պարգևատրվում են ինչպես 3-րդ տեղի մրցանակակիր։ Հետագայում նույնպես պլանավորում եք այլ շրջաններում անցկացնել մրցումներ։ Այո, ամառը պլանավորում ենք անցկացնել մեծ մրցաշար նոր շենում, քանի որ այնտեղ չկա բավականին մեծ դահլիճ, որտեղ կարող ենք անցկացնել, բայց կա շատ լավ բարեկարգած տարածք, որտեղ մենք կարող ենք բացօթյա անցկացնել, այո։ Եվ դա համար պետք է եղանակը լավ լինի, օդերը տաքանան, եւ այդ շրջանի արդեն ծնողներին, ժողովրդին ավելի ճանաչել տամ իմ արծաձևը, քանի որ արդեն 2 տարի է մոտ, որ այնտեղ բացված է խմբակ Կոմիտաս Կարապետյանի ընտանիքի բարեկորցության շնորհիվ, եւ ամեն հարմարությունը ստեղծված է մարզիկների համար, մարզիչի համար, որ կարողանան իրենց մարզումները ավելի ճիշտ նպատակասլաց եւ ավելի ռացիոնալ կազմակերպեն։ Եվ սաներին ինչ խորհուրդ մաղթանք ունեք մարզիկներին առհասարակ։ Մարզիկներին խորհուրդս հետեւյալն է, որ կարողանան իրենք ավելի լուրջ վերաբերվեն իրենց առօրյա աշխատանքին եւ մարզումներին, դասերին, որի համատեղ է, քանի որ եթե մարզիկը չի կարողանում լավ դպրոցում սովորի, ապա ինքը չի կարող լավ մարզիկ դառնալ։ Այսինքն իր գիտակցումը ոչ թե միայն ֆիզիկական ուժն է, այլ ուժը եւ գիտակցությունը պետք է շարժվեն իրար հետ զուգահեռ, եւ մարզիկները ես կմաղթեի, որ իրենք ավելի փորձեն ուշադրություն դարձնել սպորտ եւ ուսում, կրթության, եւ հետագայում արդեն երբ որ ավարտեն գնան ծառայություն եւ կան, արդեն իրենք կողմ որոշեն, թե ինչ ուղղվածությունով են ուզում զարգանալ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, հաջողություններ, հաղթանակներ մարզիկներին։ Շնորհակալություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Ես ուշացած մի ճամփորդ, դու անցորդ օրերի խելագար, ում ես օտար մի աշխար, ճամփաները հանկարծ միացան, դու տեսար իմ հոգում անշալուս, ես քեզանում մի աշխար, օդապարող իմ սրտում, գարուններ բացվեցին քեզ համար, օդող մորե փողոցները հերվան, և մտնում է մենության, այդ ժամանակ I'm not afraid. Կարծիքն է եթերում օրվա մարտի 2-ի թողարկմամբ։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանին։ Արցախյան շարժման 29-ամյակի նվիրված ցերեկույթ կայացավ Քաշաթաղի շրջանի Քարեկագյուղի Սմբատ Հացոսյան անվան պատանեկան կենտրոնում համայնքի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների մասնակցությամբ։ Սկզբում ընչեց Արցախի օրհներգը աշակերտների ու ներկաների կատարմամբ։ Այնուհետև դպրոցի սաների կողմից ներկայացվեց արցախյան շարժման պատմությունը։ Ներկաներից ավակներից ևս մեկ անգամ հիշեցինք այդ աստևային օրերը, երբ հայ ազգը դարձել էր մեկ բռունց՝ Արցախ ու միացում էր կանչում։ Աշակերտները հանդես եկան երկու ասմունքով, բարով, հնչեցին ռազմահայրենասիրական երգեր, հատկապես ոգևորիչ էր Վինիլից երգը։ Ցերեկույթը կազմակերպել էր Քարեկախի գյուղական համայնքի ակումբավար Արմենուհի Աղաբեկյանը։ Համայնքի ղեկավար Մարինե Պետոյանը շնորհավորեց մեր պատմության լուսավոր օրերից մեկի արդիվ, հանրադարձավ այդ ժամանակներին, «Ես մեր ազգը բռնցկվելով ապոխովեց իր ապրելու իրավունքը»։ Նկարագրեց արցախյան գոյամարտի մասին, որի մասնակիցներից է իր երջանկա հիշատակ ամուսինը Սմբատ Հաթոսյանը։ Շնորհակալություն հայտնեց ցերեկույթի կազմակերպիչներին, աշակերտներին, որ նրանց հոգու մեջ բառ է հայրենասիրական կրակը և ընդամենը պետք է շարժել։ Մատաղ սերնդին կոչ արեց տեր մնալ հայրենի եզերքին։ Ակումբավար Աղաբեկյանը շնորհակալություն հայտնեց դպրոցի աշակերտներին, որ սիրով մասնակից է եղան հայրենասիրական հանդեսին։ Շրջապարտակազմի աշխատակազմի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Արուտ Ավանեսյանը բարձր գնահատեց հանդեսը, կարևորեց նման միջոցառումները։ Այն շարժումը, որ տեղ ունեցավ 20 տարի առաջ, այս երեխաները գիտեն գնահատելու վերարժևորել։ Մեզ համար հաճելի է ներկա գտնվել նման հանդեսի։ Շնորհակալություն ներկաներին, որ մասնակիցը եղան մեր երեխաների հանդեսին, ասաց Արություն Ավանեսյանը։ Միջոցառմանը ներկա էին աշակերտներ, ծնողներ, ուսուցիչներ։ Ցերեկույթից հետո այցելեցի Քարեկախ գյուղում գործող Սոսե բարեգործական մանկապարտեզ։ Տնօրեն Նարուհի Մարկարյանը տեղեկացրեց, որ նախակրթարանում միակ դաստիարակ Նանե Մանուչարյանի խմբում կա 1-6 տարեկան, ընդամենը 12 ամ։ Կարևորեց մանկապարտեզի դերը գյուղի կյանքում, ասելով, որ հիմնականում աշխատող բնակիչների երեխաներն են հաճախում այստեղ։ Մեր այսի պահին փոքրիկները քնած էին խաղաղ քնով։ Համոզված եմ, այս զինվորը մշտապես սկելի է այս փոքրիկների անդորը։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Քաշաթաղի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանն էր։ Մարզիկն է եթերում այսօր մարտի 2-ն է, օրը 5:07-ի։ Մեր հանդիպման օրերն են 2:07-ից ուրբաթ ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք լսել աշխարհի առաջին առակագիր Եզոպոսի աղվեսն ու խաղողը առակը։ Քաղցած աղվեսը տեսավ խաղողի վազը կախ ընկածվող կույզներով։ Ուզած դուն չհասցնել խաղողին, բայց չկարողացավ, եւ հեռանալով ինքն իրեն ասաց. «Դեռ խաք է»։ Այսպես էլ որոշ մարդիկ, երբ հաջողության չեն հասնում, քանի որ ուժ ու կարողություն չունեն, մեղքը գցում են պայմանների վրա։ Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:55 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Oh, yeah. Սիրելի ռադիոլսողներ, օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Եվգենի Բարատինսկին, ռուս բանաստեղծ, Բեդժիխ Սմետանան, չեխ կոմպոզիտոր, չեխական օպերայի հիմնադիրը, Քրիստափոր Կարամուրզան, հայ կոմպոզիտոր, խմբավար, բանահավաք, Խորեն Տեր Հարությունյանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների խոշորագույն հայ քանդակագործներից մեկը, Իա Սավինան, խորհրդային դերասանուհի, Վյաչեսլավ Զայցևը, ռուս մոդելավորող, Ջոն Իրվինգը, ամերիկացի գրող, Ջոն Բոնջովին, ամերիկացի ռոք երաժիշտ, Դենիել Քրեյգը, անգլիացի կինոդերասան, Միխայել Պորոչենկովը, ռուս դերասան, Էլիզաբետ Ջագերը, անգլիացի մոդել դերասանուհի Միկ Ջագերի դուստրը։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։